أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngileen di ziyaara di leen balu àq di leen bal àq di ñaan buur yàlla subhanahu wa taala yal nanu yàlla boole jéggal, yal nanu yàlla boole bal. bi ñuy gëj a def dars ci siira, ñoo ngi woon ci ghazwatu khaybar suma fàttaliko. xeex boobu nga xam ne mi ngi amoon ci weer wii nu nekk, ci weer wii nu nekk muy weeru muharram assana assaabia, ci atum juróom-ñaareel amara alayhi salatu wasalaam bi tajhiz li ghazwi yahud khaybar. ci weer wi nu nekk muy weeru tam xarit ci la amee woon, ci atam juróom-ñaareel ci la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jox sahaaba yi ndigal ne leen ñu waaj préparé takku dem xeex ak yahud yooyu nga xam ne ñooy yahudi xaybar. ñooñu nga xam ne li tax yonent bi attaqué leen mooy dañoo faroon ci mbooloo moomu ñu doon wax ahzab, takk seen xare dem fekki màkk yéeféeri màkk far ak ñoom contre yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xeex bu tudd xandaq, nga xam ne ñoom dañuñu ci loolu continue ci di xeex ak yonent bi comme niñ leen ko jàngale woon ci qissa Kaab ibn Ashraf. yonent bi sallallahu alayhi wasalaam ba mu yëgee loolu nag ci la takku daal di préparé sahaaba yi ak ñi ko gëm ànd ak moom nga xam ne ñoo demoon Hudaybiya, mu ne leen képp koo xam ne tàggu woo ma woon bokko woon ci defeyin yi ñi bañoon dem jihaad bul ma topp. moom yonente bi alayhi salaam mu wax wax ji ba pare mu joxe ndigal nañ ko woote ci kaw, mu ne laa taxruju maayi illa raxbatan fi ljihaad amma alganima fala utikum minha cheyan wa amara munadiyan yunaadi bi dalik. moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam na ci mbooloo yi ñi lànkoon bañ a dem ci defeyin yi am na ci ñoo xam ne dañoo ñu bëgg a ñëw tey pour ànd ak moom pour xeex pour am dara, te xam ngeen ne diine intérêt waru ci dugal nit, diine moom yàllaay kese kese rek moo war a tax nit ki jóg. waaye diine ji boo ci duggee am leneen loo làq ci ginnaaw sa pas-pas lay yàq. diine moom yàlla du nangu deel mbokk ci ala lillahi diinul xaalis, diine kese rek dara du ci rax. yonent bi joxe na ndigal ginnaaw ba mu waxee waxam juróoy jëne bu kenn génn ak man lu dul koo xam ne la ko génne xeex rek a tax, ndax ku bëgg a dem ànd ak man jihaad daal na génn, waaye koo xamante ne ay intérêt leneen ak leneen na tax bul génn. yonent bi joxe ndigal ne nañ wax wax jooju ci kaw na ko ñëpp dégg. yonent bi génn na woon ginnaaw Madine ànd ak sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain, mu bàyyi ca Madina fotal rifar yi mu ne ko yow yaa ma fi wuutu yow laa fi def amir yaay nekk sama ginnaaw yow laa fi teg nga surveiller madina nekk imam bi nekk lépp yent bi tànn na ci soxnaa mi comme ni mu ko baaxoo def soxna si tudd Umu Salama mu daal di ànd ak moom yoroon na ñaari aada moom yonent bi muy def buy génn Medine day bàyyi ku fa ku fa ji ku ko jiite waaye day loteri teg bant ci soxna yi ku sa tur génn rek nga daal di ànd ak moom ci xare boobu ci xare bi yàlla dafa def mbir mi daal di dal ci soxna si tudd Umu Salama moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd naag sahabatul kiram armée yi nga xam ne mooy armée islam bi di jullit yi di sahaba yi ba ñu egg place boobu tudd Khaybar nga xam ne soriwul dara Madina lu tollook téeméeri mil noonu la Khaybar toll moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tolloo ci barab boobu foofu la def campam foofu la campé ca semaal foofu ñu naan bëj gànnaar ñu yëkkati seen i baat nag ci ay kabbar rafaw aswaatahum bi takbir wa du'a bañ demee ba jib dëkk ba ñu campé ca barab baleen yonent bi wax ñu yëkkati seen i baat di kabbar ci kaw boole koog di ñaan borom bi tabaraka wa taala yonent bi sax ne leen irfa'u bi anfusikum ndeysaan fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innakum tad'una samian qarib wa huwa ma'akum man de gis naa leen yéen a ngi yuuxu sax di woo ci kaw di ñaan ngallawaay wàcce leen seen kàddu yi wàcce leen seen kàddu ci ñaan gi ndax yéen woowu leen ku tëx woowu leen ku fi nekkul léeg-léeg doomu aadama mooy faral jàkkaarloog nit di wax ak moom waaye di yëkkati kàddoom ci kaw wala yenn saa yi sax nga gis ñaar ñuy déewante déewante gi di jàll ndax kay dee moom ma ngay wax ca kaw waaye kii ñaan yàlla gëm ne yàllaa ko ji gën a jege ay buumi xolam huwa aqrabu ilaykum min hablil warid su fekkee yàllaa ñu gën a jege sunuy buumu xol kon suñ koy ñaan wax dëgg yàlla di wax ak moom di dee ak moom kon kenn waru ko dégg mu ne leen wàccee leen seen kàddu yi ndax yéen day ki ngeen di woo tëxut te fàdduwut mu ngi fi ki ngeen di woo dee day dégg te ku jege la samian qarib kuy dégg la te ku jege la wa huwa ma'akum te mi ngi ànd ak yéen nee na keroog sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain noonu la ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi daal di teg plan bi nga xam ne moom la tëral pour song yahud yi li mu njëkk a def mooy pour ñu invité xeex bi pour xeex bañ a am yonent alayhi salaatu wasalaam ne leen nañu teural ben stratégie ñu essayé ko ñu xol nañu commencé dag sen garabu gendarme yi amana buñu daggé garab yi dañu tuup xex baña gaay daal di commencé di teural seni garab yi diko dag ndeke yahudi ñom dañu préparé won xex bi denc ci armée ak dund lo xamantene kenn mu amuko bi yenenti bi alayhi salatu wassalam gisene ñom dañu paré pour xex nak ci la téré armée islam bi moy julit yi ci dag garab yoyu nak légui nak ñu jublu ci xex bi comme niñ leen ko xone ci dars yi passé tata yoyu ñu defone yenenti bi alayhi salatu wassalam xam ngeen ne yalla koy dée yalla mom ci jamono ju nek ci la ko yalla tabarak wa taala xamal fi ñuy jaar ci préparation bo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam préparé won nako imam ali radiyallahu anhu wa arda ñu bi tok na ci sahaba yi ba ci yag bi xex bi yagge mu ne len ëlëk de yi dinañ jox jaasi yi wa jo xamne bëgg na yalla bëgg na yonent yalla bi yalla ak yonent tammi tamit bëgg nañ ko Abu Bakar radiyallahu anhu wardaahu neena musuma bëgg fal ludul kérok musuma bëgg ndomba tank ludul kérok neena ñu julli fajar paré yenent bi di xol sappé yi di xol sappé yi di xol sappé bi premier sappé ba yex ci man neena ay bëtt yenent bi romb mo mu ne ma dëngalu top bëtt yi neena ba premier sappé jeex Omar neena manit ba mu yexé ci man comme ma ngi won ci premier sappé té romb na Abou Bakar ma contane man la yenent bi mané jak ay bëttam romb mo ma dëngalu top bëtt yi yenent bi romb na mu ne way contane man dal kuna non la yonent bi def ba premier sappé jeex mu dem deuxième sappé say xolé am kenn ci mbolo mi ku deungulu dafa ne mom la mu romb la ba jaka ji jeex yonent bi alayhi salatu wassalam jeeki dani ana sayidina ali ñu ne ko mom day julli suul yonent bi laccé luy sabab ñu ne ko dafa wanen du gis mën ta ñew ba dee miti yonent bi daal yebal bilal mu dem jëliko bi ko bilal jëlé mu ñew yonent bi alayhi salatu wassalam daal di ñaan def ci ndox jox ko mu daal di sel mu bëdi daal di wër yonent bi daal yëkëti jaasi ji jox ko ko ne ko ci kàttanu yàlla tey yow yaay ubbi dëkk bi ci kàttanu yàlla ci yow tey lañu yàlla di mayee ndam imam ali daal di song dëkk bi li mu njëkk a def mooy tata bi mu njëkk a song bunt bi la daaj def ko barrage ci loxoom neena bi mu songee tata bi julit yi daal di mën a dugg xeex bi daal di tàmbale moom imam ali keroog rey na ci ay yahud loo xam ne kenn mënu koo lim bi xale bi jeexee ba yàlla may julit yi ndam moom imam ali bunt boobu mu yëkkati woon nga xam ne moom la defoon défense ci loxo bi bi mu ko tegee téméri sahaba ñoo yëkëti buntu boobu pour àndal ko. Ngis nga ngeen gis doole ji ko yàlla soloon kérok, ndax yonent bi nee na ko tey ci lañu yàlla di may, yow lañu yàlla di mayee ndam. Loolu mooy xare bi nga xam ne jaar na diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yahuti Khaybar. Keroog faatu na ci jullit yi xamsata asara rajulan wa qutila min alyahud 93 rajulan. Dana rey nañ ci jullit ñi 10 jullit rey nañ leen keroog ñoo shahid, waaye ci yahud yi rey nañ ci 9 rey nañ leen ci ay yahud. Mu ne te ñooñu ci seen i ponkal yi, ci seen i mag yi la, ci kilifa ya. Nee na xeex boobu jàpp nañ ci ñoom ay jaam yu baree baree bari, waaye nga gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni mu doxalee, ndax am na ci ndaw soo xamante ne comme ci ñoom la bokk te dañ ko jàpp ab jaam indil ko yonente bi. Yonente bi fas yéene ko denc soxna ba mu nee ne kii dama koy denc. Ndeysaan sahaaba yi seen yaram daa di daw ca yahud yi nga xam ne dañ leen jàppoon. Bi yonente bi dencee soxna soosu rek sahaaba yëpp daa di goreel jaam ya ñu amoon. Daan ne ñun de duñu yor ay jaam yoo xamante ne dañoo mbokkoo ak soxna yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko def jaam. Kon insha allah mbokk jullit yi, dars bii di ñëw ci soxna soosu yonent bi dencoon te mu bokk ci yahud yi, nu mu tudd, moom mooy kan, moom la ñuy def dars. Ñu ñaanu yàlla tabaraka wa taala may ñu fekke ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.